okendezako Edima jokuga Kwano ya kabendenyo Ama munje kafetu Nakalekera ni kusende Tanyomuko Kendezako Spidi ya tabu Kendapola Spidi ya mazabantu Kendezako Spidi ya tabu Kendapola Spidi ya mazabantu Sabula mugwa mtu kitu cha muendo njo Abana bake baba magara njo Wita wake omuto namulekerani Kironde wake namulekerani Yetu wake omuruji namulekawa Kenda pola Spidi kendezako, kendezako, spidi ya tabu. Kenda mpola, spidi kendezako, kendezako, spidi ya tabu. Walibande musasizi, spidi no kendezako. Majobuga kwano ya kabenjenyo ama buje kafetu nakalekera ni kuseneka myobugo kendezako spidi ya tabu kenda pola spidi ya mazabantu kendezako spidi ya tabu kenda pola spidi ya mazabantu Hold up!